У эфіры радыё «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуска замежжа. Пра магчымасці і ўмовы для беларусаў навучацца ў школе публічнай адміністрацыі Беластоку. А зараз падарожжы «Свабоды». Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Крамянец Лагойскага раёну расказвае Зміцер Паддубны. Крамянец Лагойскага раёна я патрапіў амаль выпадкова. На першы погляд, нічога выбітнага, вёска як вёска, звычайныя хаты, невялічкі сельмах, па большай частцы сталага ўзросту жыхары. Але раптоўна прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такога, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытаннем пайшоў па хатах. Хата Софьи Васильевны Сабалевской стоит на взгорку и узвышается ледь не над усім Крамянцем. Негледзячы на больш чым сталый век, жанчына на пытанне про узрост отказала довольно кокетливо. И сколько ж вам годков? Года? Ну, а определенно-то. Ну, годов 70. О, молодю бабу, о, мама. О, спасибо тебе, мой ты внучечек. 89. І расказала, чым на яе погляд вёска, дзе яна пражыла амаль усё жыццё, адрозніваецца ад вёсак суседак. Праўда, з улікам узросту нічога дзіўнага, што нават гэта досыць простае пытанне сталая жанчына наўпрост звязала з апошняй вайной. Скажыце, вось кажуць, што кожная вёска адна ад другой адрозніваюцца. Канія. А вот чым Крамянец вот такі, ну сказаць, выбітны, чым ён такі? Нажы былі так спалілі. Спалили, что нигде во колодка, нигде ніякай дрэвінкі не было. Мы приехали, 7 недель были у леща. 7 недель. Приехали на свое вогнище, это как мы зовем, ну, где пунька стояла, где это сено складали. А только один столбик огороду осталось. А так еще сгорело. И у нас было на хату дрэва навезена, начесана і навезена. Што лежала на гародзе, тое асталося, а што пад пунькай, тое згарэла. На думку бабулі Софіі, Крамянец адрозніваецца ад суседніх вёсак непахіснай жыццяздольнасцю і змог у свой час, як тая птушка Фенікс, адрадзіцца з папялішча, то, на думку іншых жыхароў, выбітнасць іх у тым, што тут жыве слынная майстрыца Софія Мардас. Яе вышываныя рушнікі і посцілкі ведаюць не толькі ў навакольных вёсках, але і далёка за межамі Лагойскага раёну. Спадарыня Софія нарадзілася на Палессі, Паляшучка. Там і навучылася вышываць. Кажа, у іх вёсцы кожная дзяўчына павінна была сама сабе навышываць посцілак і рушнікоў на пасах. Без гэтага замуж дзеўку не бралі. У нас яшчэ не было нават тады свету. Пры лучынцы, пры лампе мы былі вышывалі, усё дзяцінства было. Все старались, приданное до замужества вышивали при лампе. Так далеко сидели, видно было, а теперь при лампе уже не видать. А это была традиция такая, когда замужество там, такие пасах собрать? О, да, у нас, да, у нас тады было гэтак, теперь, дык, может, уже и не так. А тады ж мы еще детьми бегали, глядели, коли молодую привязут до молодого у хату, дык тады от стены до стены такую натягивали жертку, вешали, и на жертву жертку вывешивали все, что она навышивала и наткала. Дык мы ж боялись, что нас замуж возьмутся, мы придем, и у нас ничего нема, как нибудь гультаи. Старались, учились и вышивали, готовились без малого дятинства до жизни». Яна і зараз вельмі часта сядае і пачынае вышываць. Праўда, калі на Палессі вышывальшчыц збіраліся, ды і зараз, кажа яна, збіраюцца па некалькі чалавек, то ў Крамянцы ў яе кампаніі няма. І у нас і цяпер, вот як я паеду дамоў на Палессі, у нас там людзі надта вышываюць. Вышываюць і вяжуць, і стараюць, і жавячоркі ўстраіваюць. Ткуць пастілкі, так дываны называюць, пану, у нас там пастілкі. Сабяруцца і сколька чалавек, да 15 в адну хату. І вечым сядзяць да часу, і болей, як і мы ў маладосці, дык і цяпер зачастую там. А тут ужо гэтак не. Нема, ніхто ніколі не збіраецца. Та рэдка хто дзе троху прыйдзе, мяне папытаецца там вышыць і ўзор, які ўзяць. А так нема тут. У